نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک نے فرمایا ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اب عبادت جو ہے تو ایک براہ راست عبادت ہے اور ایک بالواسطہ عبادت ہے. عبادت براہ راست ڈائریکٹ عبادت اور ایک عبادت بالواسطہ انڈائریکٹ عبادت. عبادت براہ راست ہے وہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت اور ذکر، تلاوت، مراقبہ، دعا، جہاد اور خدمت خلق، یہ چیزیں براہ راست عبادت. اور اس کے علاوہ انسان نے اپنے باقی رہنے کے لیے کچھ کھانا پینا ہے، نسل کے باقی رکھنے کے لیے بیاہ شادی کرنی ہے، تو وہ کام جو اس کی بقائے ذاتی کے لیے، اس کی جان کے باقی رہنے کے لیے اور بقائے نوعی کے لیے، اس کی نسل کے باقی رہنے کے لیے ہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے، انڈائریکٹ عبادت ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرنے سے بھی آدمی کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو وہ ساری زندگی عبادت بن گئی، ساری کی ساری زندگی عبادت بن گئی. اب اس میں جو جہاد ہے، جہاد عبادت ہے، تو جہاد جو ہے یہ صرف لڑنے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ جہاد جو ہے شریعت کی ایک وسیع اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے فروغ کے، دین کے پھیلانے کے اور دین کے عالم نعلائے کرم اللہ کے لیے اپنی پوری کوشش کو بروئے کار لانا، اپنی پوری کوشش کو جبازی بروئے کار لا کر دین کے پھیلاؤ اور دین کے فروغ کا کام کرے. تو یہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں جس سے یہ چیز ہو رہی ہو وہ جہاد ہے، جیسے کہ لڑائی کرے مطلع اور دین پھیلنا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے مجاہد ہم بھی جہادن کبیرا، کہ آپ اس چیز کے ساتھ اس چیز کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. کس چیز کو لے کر؟ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر. تو دعوت اللہ کو قرآن پاک میں جہاد کبیر کہا. یہ مجاہد ہم بھی جہادن کبیرا، یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور آئے جس وقت نازل ہوتی تھی اسی وقت اس کی تشریح، اس کا مفہوم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اسی وقت سے اس پر عمل شروع کرتے تھے. پردے کی آیت رات میں نازل ہوئی، رات کے وقت نازل ہوئی. اب رات کے وقت ہی صحابہ کرام نے یہ پردہ کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، کیا ترتیب ہے، ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی. اور اس زمانے میں نماز میں عورتیں آتی تھیں، صبح کی نماز میں جب عورتیں آئی ہیں تو پردہ پورا کیے ہوئے تھے، پورا شریف پردہ کیے ہوئے تھے. تو آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اس پر عمل، اگر صرف معلوماتی بات ہے تو یہ معلوم ہوئی، اس پر عمل شروع کر دیا. خرید و فروخت کیسے کرنی ہے اس کو سیکھ لیا، اس پر عمل شروع کر دیا. اور تحصیلی ہے، اگر معلوماتی نہیں تحصیلی ہے، کہ کچھ وقت لگ کر اس چیز کو اپنے باطن میں حاصل کرنا ہے، تو اسی وقت سے اس کے لیے صاحب اکرام محنت شروع کر دیتے. اب یہ جب آیت نازل ہوئی جائے تو ہم بھی جہاد کبیرہ، مکی آیت ہے، اس کے بعد کوئی لڑنا نہیں ہوا ہے. تو جہاد کبیر پھر قرآن پاک کی آیت ہے، کس چیز کو کہا جہاد کبیر؟ قرآن پاک کی آیت نے قرآن پاک کے احکامات، قرآن پاک کے مضامین، قرآن پاک میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، ان کی دعوت دینا. آواز آخر تک آ رہی ہے جی؟ تو قرآن پاک کے مضامین، اس کے اندر جو بیان کی ہوئی احکامات ہیں، اس کے اندر جو بیان کی ہوئی ترتیبیں ہیں، ان کی دعوت دینا. تو گویا دعوت اللہ کو قرآن پاک نے جہاد کبیر کہا، اور مقصود بذات یہ شریعت کا، اور مقصود بذات قرآن پاک کا وہ جہاد کبیر ہے. ان علوم کو، ان احکامات کو، ان صفات کو جس کے اندر بیان کی ہوئی ہیں، ان کو پھیلانا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو جہاد کے شعبہ میں سے ایک لڑنا ہے اور ایک باقی فروغ کی کوششیں ہیں، تو لڑنا جو ہے، مرنا مارنا جو ہے، یہ بنیادی طور پر مقصود نہیں ہے. تو علماء کو کہتے ہیں مقصود بذات نہیں ہے، اور دوسری ترتیب کہتے ہیں حسن بذات نہیں ہے. تمہارے جہاد والے ساتھی بیٹھی ہے نا دھیان میں، تو یہ پریشان ہو جائے گی بڑے. حسن بذات ہے، دوسری ساتھ ایک ہی حسن بذات ہے، ایک حسن لگائی رہی ہے. حسن بذات جو اپنی ذات سے بہتر، نماز پڑھنا ہی اپنی ذات سے بہتر ہے، ذکر کرنا اپنی ذات سے بہتر ہے، ہاں جی، اور جو ہے یعنی تلاوت کرنا اپنی ذات سے، حسن بذات ہے، اپنی ذات سے بہتر ہے. عورتوں سے ملنا حسن بذات نہیں ہے. ہاں جی یہ حسن بذات نہیں ہے, اس لیے اعتکاف میں اس سے روک دیا گیا. بولا تو بھائی شروع میں جب تم اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں سے نہیں مل سکتے. ہاں جی حج کے اندر جو ہے 5 دن عورتوں سے ملنے سے روک دیا گیا, کیونکہ کوئی آدمی ایسا ہو نہ سمجھ آدمی ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے والا بات سنا ہوا کہ یہ بھی نفل عبادت کا ثواب ہے اور دوران حرام مل رہے. ہاں جی تو اس کے ذریعے ایک اونٹ ذبح کرنا جرمانہ اس پر آتا ہے, یا ایک گائے ذبح کرنا اس پر جرمانہ آتا ہے. یا اونٹ ذبح کرنے کا جرمانہ ہے یا گائے ذبح کرنے کا جرمانہ ہے. تو بڑے علاقے کے ایک دیہاتی صبح سرحد کا گیا وہ تھا حج میں, تو اس کو اس کا خیال تھا کہ حج جو ہے وہ تو حجر اسود کو چومنے کو کہتے ہیں. اس کا نمبر نہیں آ رہا تھا, نمبر اس کا نہیں آ رہا تھا. اس نے بڑی کوشش کی, یا اللہ یا یہ کیسے ہوگا. تو 8 ذوالحجہ کو جو حاجی حج پر چلے گئے, یہ جو گیا ادھر بیت اللہ شریف پر گیا, ایسا دیکھا خالی آج بس یہ 5 دن تو یہی چومتا رہا آج. 5 دن چوم چوم کو حاجی رسول اس نے بس دل ٹھنڈا کر لیا. تو جب لوگ حج کر کے واپس آئے تو اس نے کہا پندر ٹول دے اسان نہ ہوئے حاجی بیا سے باغ کو لو لو. 5 دن تو میں سے کوئی بھی نہیں تھا, بے اکیلا ہی چومتا رہا. تو لوگوں نے کہا کہ سستی کے چلو, تو اس نے کہا 5 دن تو نظر نہیں آ رہا ہے میں اکیلا چوم رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دیکھ بھنے وہ تو عرفات جانا تھا, منا جانا تھا, مزدلفہ جانا تھا, شیطانوں کو کس لیے مارنی تھی, حج تو اس چیز کو کہتے ہیں. اس نے کہا یاد بات اس بات پہنچی, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کس بات پہ لطیفہ بات کیا جی, حسن مزاد اور حسن لگائے. تو اس میں بعض لوگوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا حج میں جاتے ہیں. وہ ہمارے گاؤں کے باقاعدے ہمارے گاؤں کے ہمارے محلے والوں کے ساتھ ہوا ہوا ہے کہ بھائی اور بہن حج پر گئے اور ان کو کسی نے بتایا ہوا کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے, میں نے عرفات وغیرہ کمائی. تو جو پیدل نکلے ہیں بس وہ بھٹک گئے تھے اور وہ پہاڑوں میں چراہ پھرتے پھرتے کسی جھونکے کو گراتا ہی ہے. عرفات کا قیام ان سے عرب غروب آفتاب تک نہ ہو سکا. بس پھر کہیں آئے ہیں کتنے ہی پتہ نہیں کہا کہ خیر دام عبادت ہے حج خدا نور سے زیادہ ثواب عبادت ہے. تو وہ کر لیں تو اس کا حج نہ ہو, اس کا حج جو ہے وہ ہو گیا. اس پر جو ہے تو بدنا بھی آ گیا اور حج پھر آئندہ سال کرے گا جی. زیادہ حجی باطل ہو گیا, حج باطل ہو گیا پہلے میں اس کہ نہیں وہ اب حج تو باطل نہ ہوا لیکن بارہ اوٹ کا جرمانہ اس پر ہوا. سبحان اللہ. چلے لطیفہ آپ غصہ ہے کہ ہم پہنچے وہاں پر تمہارے ایک ساتھی جو ہے تو ساتھی تھکے ہوئے ہیں کہ ہلنے کے نہیں, ہمارا خیال ہے کہ آرام کرے پھر جائیں گے. آرام کرنے کے لیٹے تو کہتے خیال ہے لبے کوائی عدید پراتی جنتا پھر جو ہے تو زور کے بعد ساتھیوں کا حال نہیں, پھر کھانا کھا کر پھر آرام کریں. بس کو صبر نہ ہوا جی, وہ چلا گیا جی. بس چلا گیا لبے کر کے چلا گیا, بس آدمی گم ہو گیا. نہ رات کو پتا ہے دوسرے دن اپنے کہا تھانوں میں رپورٹ کرو سارے تھانوں میں جی, کہ آدمی ملے تھانوں میں رپورٹ کرنے کے آدمی جانے لگا تو آخر آئی. تو آدمی ذرا سمجھدار تھا, اس نے واپس آ کر جس جگہ پر پہنچے تھے نا وہ معلم کی جگہ تھی, وہاں پہنچا ہے. پھر اس سے اس نے اپنے آپ کو پہنچوایا ہے. تو خیر یہ یعنی اس لیے عورتوں سے ملنا ان دنوں بند کیا گیا, کیونکہ حسن بذات تو وہ تو تابدی عمل حسن بذات, عبادت براہ راست یہ جو حسن بذات ہے. اور وہ حسن لگائی رہی ہے کہ اب عورتوں سے ملنے کے ثواب قرار دیا گیا اور بڑا اجر قرار دیا گیا اس کے لیے, مہر دینے کا ثواب قرار دیا گیا, شادی کرنے کا ثواب قرار دیا گیا, اس لیے کہ اس سے نسل انسانی پھیلتی ہے. نسل انسانی کے پھیلنے کی وجہ سے یہ جو ہے تو حسن لگائی رہی ہے. اس سے بقائے نوعی بقائے ذاتی ہے کہ آدمی کھائے پیے نہیں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے, کھانا پینے کے لیے کاروبار ضروری ہے. لہٰذا کاروبار پر بھیجو سواب عبادت کا, کیونکہ یہ حسن لگائے رہی ہے. اور ایسے ہی جو ہے جو جہاد کا دوسرا شعبہ جو ہے لڑنا جو ہے یہ حسن میں ذات نہیں حسن لگائی رہی ہے, کیونکہ اس سے باطل کا زور ٹوٹتا ہے اور جو دین کے پھیلنے کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے وہ اصلی ہے. جی تو اس وجہ سے اس کو یہ حسن لگائی رہی ہے. حالانکہ یہ بات ضروری ماننے کی ہے کہ جس وقت قتال کے احکامات نافذ ہو جائیں, قتال کی فرضیت ہو جائے اور قتال کے احکامات نافذ ہو جائیں, تو پھر یہ اتنا کبھی حکم ہے کہ باقی احکامات کو موقوف کر دیتا ہے. کہ بدر کے دن جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج روزہ توڑ دیں, خوب کھا پی کر تر و تازہ ہو جائیں, کیونکہ لڑنے کے لیے تر و تازہ ہونے کی ضرورت. بعض صحابہ اکرام ایسے کبھی مزاج والے تھے تو انہوں نے کہا کہ منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اسی طرح لڑیں ہم, تو ہم تو اتنے کبھی ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں لڑ بھی سکتے ہیں, انہوں نے روزہ نہیں توڑا. اس دن جو بدر کی جو ہے تو کام مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے, کیوں کہ روزہ توڑنے والوں نے حکم پر عمل کیا اور روزہ رکھنے والے جو ہے تو انہوں نے اپنی چاہت پر عمل کیا, اور روزہ توڑنے والوں نے حکم پر عمل کیا. اور شریعت تو حکم پر عمل کرنا ہے, اس لیے ہمارے مشائخ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس میں عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھنا مشروع ہے, اور مغرب کی نماز کو قضا کرنا جو ہے تو مشروع ہے. اس میں جا کر مدرسہ میں پڑھو, آدھی رات کو پہنچو, آدھی رات کے بعد پہنچو, دونوں نمازوں کو وہاں پر پڑھو, تاکہ پتہ چلے کہ صرف نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا نہیں مقصود نہیں ہے, مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. کیونکہ عام زندگی میں جو ہے تو ان سرا تک آنا طلبا کتابوں میں ہوتا ہے, اس لیے اس وقت پڑھنی ہے, اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت اس کو قضا کر کے پڑھو. یار صدر رمضان مبارک کو روزہ توڑنے کا حکم ہو گیا, خود روزہ کو حکم قتال نے محفوظ کر دیا. غزوہ خندق میں چار نمازیں مسلمانوں کی قضا ہوئی ہیں, کیونکہ اتنے سخت حالات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہتھیار لگائے ہوئے دن رات رہے ہیں, اور آپ کا جو خیمہ تھا اس میں غالباً آپ کے ساتھ مسلمان رضی اللہ تعالیٰ تھی, آپ اس میں آتے تھے اور یوں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے تھے کہ اتنے میں حلا یہ آواز آ جاتی تھی, مورچے پر حملہ ہو جاتا تھا, اور آپ جو ہے تو پھر اٹھ کر اپنے مورچے میں فوراً پہنچ جاتے. اور اس میں یہ چار نمازوں کا وقت ایسا آیا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکی, تو حکم قتال نے حکم نماز کو موقوف کر دی. اسی طرح سے خوف جو ہے تو میدان جنگ میں ہے کہ آدھا لشکر نماز پڑھے اور آدھا لشکر جو ہے تو جائے نماز پڑھ رہے, لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے کہ آپ جو ہے اگر تو نماز پڑھتے ہیں تو جہاد کا عمل جو ہے تو اس میں نقصان رکھتا آ رہا ہے, اتنا سخت نقصان ہو رہا ہے کہ پھر جہاد برداشت نہیں ہو رہا, تو موقع کا جو امیر ہے اس بات کو فیصلہ کرے گا, جہاں نماز بعد میں قضا کی جائے گی. تو اس کو کہا تو گیا اس کو جہاد جس کر, ہاں جی, لیکن اپنے نفاذ جس وقت نافذ ہوا یا اس وقت اس کی اہمیت ہے, پھر جس وقت وہ پورا ہو جائے تو پھر جو امن کے حکامات ہیں وہ آگے. اور جو ہے تو جہاد کا تیسرا شعبہ جو ہے تو وہ ایک جہاد واپس ہو رہے تھے ایک جہاد سے, اس بعد ہمارا رجحان جہاد رسول اللہ جہاد اکبر, ہم چھوٹا جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے, صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے بڑا جہاد کیا ہے, تو آپ نے فرمایا نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. تو ساتھی جہاد ساتھی کے لیے حدیث ضعیف ہے, حدیث اور یہ بھی لطیفہ آپ کو سناؤں کہ ضعیف حدیث عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے ضعیف حدیث تو اللہ کہیں جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں, جھوٹی حدیث کو موضوعی حدیث کہتے ہیں, موضوعی ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے راوی کم ہو, ایک ہی راوی ہو مثلا, جس کے راوی کم ہو اس کو کہتے ہیں حدیث ہے وہ ضعیف حدیث کہتے ہیں. تو ضعیف حدیث یہ فضائل میں تو وہ لی جاتی ہے, ہاں نماز کے کاتے فیصلہ کرنا جو ہے تو ضعیف حدیث پر فیصلہ نہیں کریں گے, ہاں جی سنسار کو حکم نہ بیان کرنا ہو تو وہ تو جیسے قرآن سے یا ایسی حدیث سے کریں گے جو کہ آدمی سے روایت ہو, ہاں جی اشتہار کتنا ثواب ہے اس کے لیے ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ضعیف حدیث تعداد طرق سے روایت ہو, مختلف طریقوں سے روایت ہوئی ہو, کئی آدمی سے روایت ہوئی ہوئی, ایک ایک آدمی کر کے مختلف طریقوں سے روایت ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے احکامات جو ہے تو قرآن باقی قرآن و حدیث کے ساتھ اس کو بلایا جائے تو ان سے اس کی تائید ہوتی ہے, تو یہ کبھی ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں خطیب بغدادی کی کتاب سے سات طریقوں سے اس کو روایت کیا ہے, جانا مل جہاد رسول اللہ جہاد اکبر کو سات طریقوں سے سات روایت کیا ہوا ہے, اور یہ کوئی یعنی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ پہلے میں نے کتاب کی اہمیت کو پہلے بیان کر دیا, دوسرا جو ہے تو یہ یعنی جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا. نفس کے خلاف جہاد کرنا کیا ہے کہ نفس کے اندر کبر حسد لالچ کیدہ ریا یہ گندگیاں ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ آدمی ان کے تحت استعمال ہو. آدمی کبر کے تحت استعمال ہو, آدمی لالچ کے تحت استعمال ہو, آدمی حسد کے تحت استعمال ہو, آدمی کینہ کے تحت استعمال ہو. رضائل اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا استعمال ہمارے ماتحت ہونا چاہیے. یہ جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے ادھر کو دیکھے, ادھر کو دیکھے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ خان صاحب آیا کہ نہیں آیا, یا خطیب صاحب آیا کہ نہیں آیا. اور پھر جو امام کے پیچھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں دو تین آدمی اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. آفتاب محترم صاحب کی اور امام صاحب کی اور خطیب صاحب کی تسلی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ جگہ خالی کی تھی. تو نفس چاہتا ہے کہ مسجد میں بھی یہ کبر کے تحت استعمال ہو. تو اس بات کی میں نے تو مشقت کرنا کہ باطن کے اندر سے رضائل دور ہوں, گندگیاں جو ہے صاف ہوں, اور باطن کے اندر جو ہے یہ اچھی صفات آئیں. یہ مجاہدہ نفس ہے. تو مجاہدہ نفس جو ہے یہ بھی مقصود ذات شریعت میں, اور یہ عبادت براہ راست ہے. مقصود ذات ہے, حسن ذات ہے, ہاں جی, اور یہ جو ہے عبادت براہ راست ہے. اس کے نتیجے میں, اور سچ بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ تو نفس کی تربیت ہے. ہاں جی, بعثت الاتمام مکارم الاخلاق. ہاں جی, کہ میں اس مبعوث ہوا اس بات کے لیے کہ میں مکارم اخلاق کا اتمام کروں. اور اخلاق جو ہے صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو نہیں کہتے ہیں. اخلاق یہ شریعت کا پورا شعبہ ہے جس میں اخلاق کے رضیلہ ہیں اور اخلاق کے فاضلہ ہیں. اخلاق کے رضیلہ کیبر اصل لال کینہ ریا ہیں, اور اخلاق سے فائدہ تواضع, اخلاص, توکل, اور یہ باطنی صفات ہمدردی, خیرخواہی, یہ باطنی صفات ہیں. اگر آدمی نے محنت نہیں کی ہے تو اس کو تواضع اصل نہیں ہوگی, واجب اصل نہیں ہوگی, کیبر پر چل رہا ہو. اگر آدمی نے محنت نہیں کی ہے تو اس کو اخلاص حاصل نہیں ہوگا یا ریا پر چل رہا ہوگا. اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آدمی نے دورہ تفسیر کیا ہوا ہوگا لیکن یہ چل رہا ہوگا کبر پر. آدمی نے دورہ حدیث کیا ہوا ہوگا لیکن چل رہا ہوگا کبر پر. اور وہ چیز اس کو حاصل ہوتی نہیں ہے جب تک اس کے لیے محنت اور مجاہدہ نہ کیا جائے, جب اس کے لیے مشقت نہ کی جائے. اور جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ ایک شریعت کی بات, ایک شریعت کا پہلو جو ہے وہ معلوماتی ہے. پھر روپئے میں جو ہے تو 2.5 روپئے ساٹھ فرض آپ کو معلوم ہوا, اور 2.5 روپئے نکال دیے 100 روپئے میں تو آپ کا حکم پر عمل ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کو فرض کیا ہے. یہ تو ایک عرصہ دراز کی مشقت کے بعد جو ہے تاثر ہو. آدمی نے یہ توازوں کو فرض کیا, اللہ تبارک و توازوں کو فرض کیا ہے. تو توازوں تو ایک عرصہ دراز کی مشقت کے بعد حاصل ہو, اس میں معلوماتی نہیں ہے, تحصیلی ہے. اس کو حاصل کرنا پڑے گا, معلوماتی نہیں ہے, یہ تحصیلی ہے, اس کو حاصل کرنا پڑے گا. تو قرآن مجید میں آیت ہے, عقیم و صلاۃ و آتوا زکاۃ و ارکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہم رائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو مصطفیٰ صاحب ہمارے بزرگ ہوتے تھے, انہوں نے کہا عقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو مجمع تھوڑا سا ہوتا تھا, ہم ہاتھ کھڑے کیے جی سب ایسے پوچھ رہے تھے کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا نماز خود پڑھنا, اوروں کو دعوت کرنا. کسی وقت بیٹھے جاؤ دوسرے کو کھڑا کرتے کہا خود پڑھنا, نماز پڑھنے کی فضا بنا. سب اپنے اپنے جواب دیا سب کر کے بیٹھ جاؤ کہ نماز قائم کرنا تو نماز کو اپنے اصول اور شرائط اور پابندیوں کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں. ادا کرنے, قائم کرنا, تو وضو سے, اوقات کی پابندی سے, اور خشوع وضو سے لے کر تکبیر اللہ صفے اور ساری باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنا, یہ اقامت الصلاۃ ہے, نماز کو قائم کرنا. وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے, ان کو معلوم ہوا کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس کا خلال ایک دوسرے سے کرنا ہوتا نا, ایسے تو وہ سے کرتے رہتے تھے. تو ان کو پتا چلا کہ نہیں کرنا, ہو یا اللہ میں نے ساری عمر آداب کے خلاف وضو کیا ہوا ہے, کہ میں نے پیروں کی انگلیوں کا خلال ایسا نہیں کیا ہوا, اوپر سے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ دہرائی ہیں, کہ جو وضو کا جو معیار تھا اقامت الصلاۃ کے نظر سے وہ مجھ سے پورا نہیں ہوا، لہذا صحیح وضو کر کے دوبارہ نمازوں کو دوہرایا ہے دوبارہ، کہ وہ آداب جو اقامت الصلاۃ کے جو آداب تھے اس کے معیار سے کہ اس کے معیار پر نہیں ہوئی. نماز قائم کرنی تو سارے آداب و شرائط، پوچھنا خشوع کسے کہتے ہیں، پوچھنا خشوع کسے کہتے ہیں، اور خشوع کیسے حاصل ہوگا، خشوع کیسے حاصل ہوگا، حاصل ہوتا ہے تب تو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. سبحان اللہ، فر علماء نے مفتی صاحب مسلک حال بھی فرمایا ہوا ہے، علماء نے مسلک حال بھی فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب لکھا ہوا ہے کہ نماز میں دھیان جمنے کی کوشش کرتے رہنا، آپ کوشش کر رہے ہیں بس آپ شروع چل رہے ہیں. نماز اول تاخر ایسی ہو جائے تو اس میں کوئی خیال ہی آدمی کو نہ آئے تو بہت مشکل بات ہے. میں نے جو خیال بھٹکا پھر خیال جمایا، جو خیال بھٹکا اس کو پھر روکا، پھر کوئی جگہ پر لائے، دھیان کی مسلسل دھیان جمانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے بس. اور ور کہو مار راکین پر فرمایا تو شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں لکھ کر اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ور کہو مار راکین رکو کرو، رکو کرو رکو کرنے کے ساتھ، رکو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت پڑھو. اور نماز باجماعت پڑھنے میں پھر جو ہے تو نماز کا نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کہا گیا ہے. تو اس میں اس کے فائدے میں شیخ نے لکھا ہے کہ چونکہ عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتی تھی، اس سے رکوع کا خاص طور سے تذکرہ کر کے ہماری نماز کو عیسائیوں کی نماز سے جدا کر دیا گیا. پھر جو ہے تو اس کے بعد فرمایا ورک و مار راکین کا اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری یہ کہ عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، ورک و مار راکین عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، عاجزی کرو عاجزی کرنا تو خود عاجزی کرو نا، آپ خود عاجزی کریں، عاجزی کے ترتیب پر عمل کریں، عاجزی کے جذبے کے تحت استعمال ہوں تو اتنا کافی تھا. یہ پھر کیوں کہا کہہ دیا گیا کہ اور کہو مار راکین عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو ساتھ کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت شیخ سے لکھا کہ یہ شریعت اس طرح رہنمائی کر رہی ہے کہ عاجزی کی صفت جو ہے یہ آدمی کو ماحول سے حاصل ہوگی، صحبت سے اور ماحول سے یہ بات حاصل ہوگی. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، عاجزی کی صفت جو ہے یہ تو عاجزی کرنے والوں کے ماحول میں اور عاجزی کرنے والوں کی صحبت میں حاصل ہوگی. یہ تو اس کے لیے ماحول اختیار کرنا اور اس کے لیے صحبت اختیار کرنا ضروری قرار دیا گیا. آج ہم اور آپ جو بگڑے ہیں، ہم اور آپ کیسے بگڑے ہیں؟ ہم اور آپ بگڑے ہیں اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بگڑے ہیں. کہتے بچے کے بچے پر تو اثر اس لقمے کا آ رہا ہوتا ہے جو اس کی ماں کھا رہی ہوتی ہے جب یہ حمل میں ہوتا ہے. بچے پر اثر جو ہے یہ تو حمل کے دوران جو آوازیں اس کے گرد و پیش میں ہو رہی ہیں اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں سب سے پہلے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو قرآن پاک کی آیت نے ہمیشہ جب بھی تذکرہ کیا ہے تو آنکھ سے پہلے کان کو بیان کیا. اثر پر آ رہا ہوتا ہے. پھر جب یہ سب سے پہلے اذان دینے کا کہہ دیا کہ نہلاؤ آدمی کو، نہلاؤ اور نہلانے کے بعد اذان دو. تو واہ، یہ عیسائی اسپتال جو ہیں یہ نہلانے نہیں لیتے بچے کو، اور اس کے ان کی پیروی میں یہ جتنے یہ جو آپ کے گائناکالوجی کے سینٹر کام کر رہے ہیں انہوں نے مریضوں کو کہا ہوا کہ بچے کو نہ نہلاؤ. مفتی افتاب عالم صاحب آیا ہے؟ افتاب عالم صاحب نہیں آیا. بچے کا نہلانا واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے. کیا ہے جی؟ مفتی صاحبان کبھی اتنی تحقیق نہیں ہوتی، کتاب دیکھ کر ہی مسئلہ. یہ بھی خیر بڑی بات ہوتی ہے، کتاب دیکھ کر مسئلہ بتانے کی استعداد ہو جائے تو مفتی آدمی ہو جاتا ہے. حاجی حاضر ہونا میں بڑی تحقیق کرتا ہوں اس پر، کیوں کہ مجھے اس بار یہ بات یاد تھی کہ میت جب ہو جائے جب تک مردے کو نہلایا نہ جائے اس کے پاس تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بچہ جو ہے یہ جو ہے رحم بہادر کے ماحول سے آیا ہوا ہے, اور ماں جو ہے تو اس حالت نفاس میں اس کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے, اور اس کی بھی نفاس کا اس کے پر احکامات آ رہے ہیں تو اس کی اذان کیسے دیں گے؟ خیر جی, میں تحقیق کرتا رہا تو پتا چلا کہ اذان جو ہے سنت موقع ہے, سنت موقع ہے اذان, ہاں جی اذان جو سنت موقع ہے, عام طور پر سنت موقع کو صرف سنت لکھ دیتے ہیں, اور بھی سنت موقع ہے, اور لیکن بہرحال یہ پھر مجھے یہ اس کی تحقیق نہ ہو سکی کہ آئے نہلائے بغیر بھی اذان دی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. ہمارے علاقے میں اسپتال نہیں ہوتے تھے تو عیسائیوں کا اسپتال تھا, بہت عورت کو تکلیف ہونے کا خطرہ تھا, موت کا خطرہ تھا, تو اس کا میں نے کہا داخلہ اس کا وہاں کرا, داخلہ وہاں ہوا, میں گیا عیادت کے لیے تو بچہ پیدا ہوا تھا, انہوں نے کہا, انہوں نے نہلا کے فون کہا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اذان دے, میں نے اذان دے دی عیسائیوں کے اسپتال کے وارڈ کے اندر. تو بعد جو عیسائی لیڈی ڈاکٹر تھی انگریز, وہ آئی غصے میں بھری ہوئی آئی, اس نے بچے کو جھپٹا مار کر چھینا ہم سے اور لے گئی اذان دینے پر, اتنی ناراضگی اس نے. تو پتا چلا ہمیں کہ یہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کان میں اذان نہیں دی جاتی, اگر گھر پر جا کر کسی نے پر دے دی تو فورا اذان نہیں دی. خیر جو مریض تھی ہمارے خاندان کی, اس نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت مجھے انہوں نے فلم دکھائی ہے, اور فلم میں نے دکھایا کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر اتنے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا دوزخ کے جانے کے حالات ہو جاتے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے آتے ہیں, ان کو پھانسی دی جاتی ہے نعوذ باللہ, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تیرا بچہ جس کے لیے اتنی پریشان ہو گئی ہے, یہ اس پھانسی کے بدلے میں معاف ہو گیا. تو بہت سے مجھے بتایا, اور تو مجھے اس وقت خیال ہوا کہ دیکھیں اس وقت عورت کا ذہن کچا ہوتا ہے, بچگی کے بعد اس کا ذہن کچا ہوتا ہے, اور اس وقت اس کو ڈر بھی جاتی ہے, جو بات کو کہیں اندر اس کے پلین پکا ہونے کا خیال, اس وقت یہ فلم دکھاتے ہیں. پانچ تو کان اس کے کان میں اذان دو, ایک کان میں اذان دو, دوسرے کان میں اقامت. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اذان اور اقامت آپ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز کو اس کے اذان اور اقامت کا کیا مطلب ہوگا؟ بتایا کہ یہ اصل میں اذان ہو جاتی ہے اور اقامت ہو جاتی ہے, اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز تیار ہے, بس اب درمیان میں اتنا ہی وقت ہے کہ اس کی اذان اور اقامت ہو چکی ہے, لہذا اذان کی جو ہے تو نہ جنازے کی نہ اذان نہ اقامت, اس کا اثر آتا ہے. پھر گھر کے ماحول میں جو باتیں ماں باپ کہتے ہیں, جو بے دینی ہم سے کہتے ہیں, اور جو گرد و پیش کا ماحول ہے, پھر مدار ہے, پھر جہاں نکلتے ہیں ذرائع ابلاغ سب سے ہم بگڑے ہیں. تو اس لیے بدلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ آدمی اس ماحول کو کچھ دیر کے لیے ترک کرے. ترک کر کے ایسے ماحول میں نکلے جہاں دن رات ایک کباہتیں اس کے سامنے نہ آ رہی ہوں, جہاں دن رات جو ہے تو اللہ رسول کی باتیں ہوں, دن رات جو ہے تو مجاہد نفس کی کوششیں ہوں, اور دن رات جو اپنے بننے کے بارے میں جو ہے تو انسان کو فکر ہو, اور دن رات آدمی اس بات کی دعوت دے رہا ہو, خود بھی اس کو کر رہا ہو, لوگوں کو اس طرح بلا رہا ہو, اس سلسلے میں اللہ کے رستے میں نکلنے کا کہتے ہیں. اور بہت اللہ تعالیٰ کہ تھوڑا نکلنے کے اندر جو بہت فائدہ ہونے لگا, پوری عمر کو فائدہ ہوا اس کا, وہ خروج کی وجہ سے ہوا کہ اپنے ماحول سے آدمی نکلا, اور وہ جو ہے تو اس وجہ سے ہوا کہ اس کو نیک صحبت ملی, ورک عمر راکین کا تقاضا پورا ہوا, ورک عمر راکین کا تقاضا پورا ہوا, دن رات ایسے ماحول میں رہا, دن رات ایسی ترتیب میں رہا, دن رات ایسے کیسا سنتا رہا, اس کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے, اللہ کی زندگی بدلتا ہے. پھر جو ہے عمر جو ہے تو یہ جب تک یہ جو ہے تو دین کے لیے نکلتی رہے گی اور دین کے لیے کوشش کرتی رہے گی, اور یہ ایک جگہ پر کھڑی اور ایک جگہ پر بیٹھی نہیں رہے گی, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کو پھیلاتا رہے گا, اور جب جو ہے تو محمد دعوت کے عمل کو چھوڑ دے گی, دین کے بلانے کو چھوڑ دے گی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفار کا داخلہ بند ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر دین کی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی, اور کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے جو ہے دین کے لیے محنت کرنا, دین کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے اس میں دو باتیں اہم ہیں جو زندہ ہوتی ہیں خاص طور سے. ایک جو ہے وہ قوت یقین, قوت یقین کو پہلے بہت بیان کرتے تھے, اب ساری سر تبلیغ کو بیان کرتے تھے, حالانکہ بیان کرنے کے اصولوں میں ہے کہ پہلے جو ہے توحید کو بیان کیا جائے, کلمے کو بیان کیا جائے, پھر نماز کو بیان کیا جائے, اس کے نتیجے میں آدمی کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس معیار کی دو چیزیں مجھے حاصل نہیں ہیں, پھر باقی باتوں کو مختصر کے ساتھ بیان کر کے پھر بھی اللہ گھر سے نکلنے کو بیان کیا جائے, تو اب اس آدمی کا جذبہ بنے گا کہ مجھے نکلنا تو مجھے ضروری ہے، مجھے سیکھنے کا، میرا یقین کمزور ہے. تو ہے تو اللہ کے بفضل تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت یقین کو زندہ کیا، یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، قوت یقین زندہ ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ عالم، مولوی، امام، خطیب، قاضی سب کو اس بات کا، اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اب دوسرے تک دین کی بات پہنچانا بھی میرے ذمہ ہے. فلسطین کیوں ہمارے ہاتھ سے کیا؟ اللہ امام رب بل معروف نہیں ان کر تو فلسطین کے امام صاحب نے چھوڑا ہوا. جماعت وہاں پر گئی تو جماعت کو ایک بوڑھے آدمی تھے جو پیروں سے معذور تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ جماعت پر سے کہیں کہ ہمارے گھر میں چائے پینے کے لیے آئے. چائے پینے کے لیے گئے تو دو لڑکیوں نے چائے ان کے سامنے لا کر رکھی، جن کا لباس مختصر تھا، یعنی وہاں کا جو رواج تھا سکرٹ پہن آئے آدھا جہانگیر پرانے نظرانے. جماعت نے پوچھا کہ بڑے میاں کون ہیں اور لڑکیاں کون تھیں؟ ان کے بڑے میاں بیت المقدس کے سابق امام ہیں اور بچیاں جو چائے رکھنے کے لیے آئی تھیں اس کی بیٹیاں. مسجد اقصا کے امام صاحب کے گھر میں بھی امر بل معروف نہیں انہوں نے کرنی. اور جماعت والوں نے کارگزاری سنائی، وہ سب سن 1967 تک آزاد رہا ہے فلسطین، یہ بات آزادی تھی. انہوں نے کارگزاری سنائی کہ اب مؤذن نے اذان دی بیت المقدس کے مؤذن میں اور نماز میں نہیں آیا. نماز میں جب نہیں آیا تو نے پوچھا بعد میں کہ شیخ صاحب نماز میں نہیں آیا، تو نے کہا کہ دراصل میں ملازم اذان کے لیے ہوں. اس کے اتنا احساس بھی تھا کہ اذان جب میں نے دیے تو میں جماعت سے نماز ہی پڑھ لوں، کہ میں تو اپنا فریضہ کر دیا اذان میں نے دے دی. اور 6-7 آدمی مسجد اقصا میں صبح کی نماز میں کھڑے ہوئے. 1956 میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں بیت المقدس گئے. تو بکر بعد کرزاوی صاحب نے مضمون لکھا کہ عمرہ پر عمرہ فقہ ترجیح جو بند کے رسالے میں آیا، البلاغ میں آیا. ہمارے ایک مولوی صاحب نے اس کا چربہ اتار کر ہمارے لیے بھیجا کہ اس کو شائع کریں. یوسف کرزاوی بڑا سر بڑا قادر ہے اسلام کے اندر کہ عمرے نفل عمرے پر جو خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کے لیے فقہ ترجیح کی بنیاد پر فنڈ قائم کرنا چاہیے. اس کو ایسے شعبے میں دینا چاہیے جہاں دین کے زدہ ہم کام جو ہیں وہ ہو جائیں، کہ قیدیوں کا آزاد کرنا اور فلسطین کا. خیر میں نے کہا کہ سارے دین کے کام کرنا مجھ سے انکار نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد نبوی اور مسجد حرام بھری نہیں جائے گی، اس کو امت بھرے گی نہیں، تو اس امت کے ہاتھ سے دنیا اسلام نکل جائے گی. تو مساجد کا بھرنا، مساجد کا آباد کرنا مال کے ساتھ، اس میں میرا اور تیرا بچاؤ ہے. صرف اسلحہ حاصل کرنے سے بچاؤ نہیں ہے، اس کی فضا بنانی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس سلسلے میں ہمارے تبلیغ والے ساتھی حضرات نے مجھے بیان کرنے کا کہہ دیا جی. اس سلسلے میں آدمی کو ایک بار جو ہے تو 4 مہینے لگانے ہوتے ہیں. 4 مہینے لگانے کے بعد اس کو مقصد بنانا ہوتا ہے. مقصد بنانے کے بعد اس کو اپنے روزانہ کے، ہفتہ وار کے، ماہ وار کے، سالانہ پروگرام میں شامل کرنا ہوتا ہے کہ اب میری زندگی میں یہ کہ ہم کام شامل ہو گئے. اس کے لیے میں روزانہ، ہفتہ وار، ماہ وار، سالانہ اور عمر بھر اپنی جان مال کو خرچ کر کے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارا مال جان و باقی پر لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی شعبوں میں ایسی برکت پیدا کرے گا کہ اس تھوڑے کام سے اللہ تعالیٰ زیادہ کام مسئلہ حل فرمائے گا. آخری بات آپ سے کہتا ہوں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی بات ہے، حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اور بات ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کی میں نے کوشش شروع کی تو ان کا 2/3 وقت اور 2/3 مال دین پر لگنے لگ گیا. 24 گھنٹوں میں سے آدھا دن کمائی اور آدھا دن دین کے لیے، آدھی رات عبادت اور آدھا دن جو ہے گھر کے لیے. تو اس کا انہوں نے فرمایا ہے، حیات صحابہ نے کتاب لکھی ہوئی تھی بہت زبردست، اللہ نے علم عطا فرمایا تھا. حیات صحابہ دنیا اسلام کی مایہ ناز کتاب ہے. اور جس وقت جمال عبد الناصر جو ہے مصر کا صدر تھا تو اس نے جہاں اور باتوں پر پابندی لگائی تھی تو اس نے حیات صحابہ پر بھی پابندی لگائی تھی. تو اس میں ان کا بڑا، اس میں بہت تجربہ تھا ان کا. بعد میں نے جو حساب لگایا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی میں سے 1/3 وقت ان کا جو ہے تو اپنے گھر اور کمائی کے لیے آ رہا ہے، 2/3 وقت ان کا باہر آ رہا ہے. اور مال پہلے اب مال اس باہر نکلتے ہیں اللہ کے رستے میں، اس پر مال خرچ ہو رہا ہے، جہاد پر مال خرچ، قتال پر مال خرچ ہو رہا ہے، اور بس جو مدینہ منورہ ہے مسلمانوں کرا رہے ہیں ان پر خرچ ہو رہا ہے، دو تہائی مال بھی صحابہ کرام کا لگا ہے، دین پر لگا ہے، اور کمائی کے لیے ایک تہائی وقت رہ گیا اور اخراجات دو تہائی بڑھ گئے، اور وہ دینی اخراجات ہو گئے. لیکن صحابہ کرام اس کو کرتے رہے، اس پر عمل فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ کہاں سعودی عرب، کہاں حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور کہاں ہندوستان، ہندوستان کا دوابے کا علاقہ، دیوبند کا علاقہ، دیوبند کے علاقے کی زمینیں یہ صدیقیوں کی، فاروقیوں کی ہیں، اور بغیر صدیق کے دن کے اولاد عمر فاروق کے دن کے اور عثمانیوں کی ہیں. مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فاروقی نسل کے ہیں، اور میرے والد صاحب کی زمین 7 گاؤں ہیں، 7 مظاہرین کے گاؤں اس میں آباد، اتنی زمین اللہ نے برکتیں، ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا دوسری بات یاد آ گئی، بڑی زبردست بات ہے، میں آپ سرد کروں، مولانا جی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی ہے کہ جب مسلمان دین کے لیے اس طرح محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جان کی بازی لگائے اس میں، جیسے صحابہ اکرام نے قتال کی ترتیب پر کام کیا، تو اس کو اس کی کمائی کا ذریعہ مال غنیمت ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ مال غنیمت سے کھلائے گا، کافر کی کمائی، صدیوں کی کمائی اس کے قدموں کے نیچے آئے گی، اس کو اللہ حلال روزی دے گا، مال غنیمت سے دے گا، اور خون مارنے والے ترتیب پر اگر جائے تو کام نہیں کر رہا، پسینہ مارنے کی ترتیب پر کام کر رہا ہے، پھرتا ہے جی، گشتیں کرتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، پھرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، پسینہ اس کا اللہ کا رستہ کرتا ہے، اس ترتیب کرتا ہے، تو اللہ تبارک اس کو اس کی روزی کے بندوبست حجی کے ذریعے کرے گا، لوگ بنتے کر کے اس کی روزی اس کو آ کر پہنچائیں گے، اور آج جانا دو ہاتھ باندھ کر اس کی روزی اس کو پہنچائیں گے. ہمارے بڑے صاحب جو تھے شاہیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگی وقت کی ہوئی تھی تبدیلی کے کام کے لیے، اور گھر سے جو نکلے پھر گھر سے جب نکلے ہیں تو پھر ان کا جنازہ گھر کو واپس گیا ہے، ڈنڈوا دن کو جنازہ ان کا واپس گیا، اور کوئی کام کوئی کمائی نہیں کرتے تھے، اور ان کا لنگر اللہ نے ایسی برکت دی ہوئی تھی کہ ان کے لنگر میں اس زمانے میں جب کہ فارم کی مرغیاں نہیں تھیں، آنے والے آدمی کو مرغی اور مٹھائی دو چیزیں دسترخوان پر رکھتے تھے، اتنی برکت اللہ نے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے غرضوں کو من حیث اللہ یحتسب وہاں سے روزی دے گا ایسے لوگوں کو کہ ان کے وہ ہمیں گمان میں ملی، تو اس کے لیے اللہ کا نام لے کر 4 مہینے لگائیں، اور 4 مہینے کے علاوہ اس کے بارے میں عرض یہ کہ اس کو مقصد بنائیں، اور روزانہ کی ہفتہ وار مواد ترتیب میں روزانہ کی اس میں اس کے لیے کوشش کرنے کو اپنا مقصد بنائیں، تو اس کے لیے نام لکھائیں 4 مہینے کے لیے، 40 دنوں کے لیے نام لکھائیں. جزاک اللہ. جی دل میں ارادہ کریں، ایک بار وقت لگانے کا ارادہ کریں، اور ایک اس کو مقصد بنانے کا ارادہ کریں. ہاں جی اقبال کا شعر ہے، ایک ہوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاش رکھ. تو ہمارے ایک دوست نے شعر کیسے پڑھا، ایک ہوں مسلم، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاش رکھ. نیل کے ساحل سے لے کر چین کا جو کاشر کا علاقہ ہے وہاں تک کے جو دنیا اسلام ہے اس کو سنبھالنے کے لیے میں اکیلا مسلمان ہوں، کوئی کرے نہ کرے میں نے کرنا، میں اکیلے نے کرنا. ٹھیک ہے نا، ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے کوئٹہ، وہاں پر ایک حاجی یار محمد صاحب تھے، حاجی یار محمد صاحب بڑے پرانے ساتھی تھے ہمارے، نیک آدمی تھے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ایک جماعت کوئٹہ سے سنجاوی بھیجنے کے لیے مشورہ ہوا، کیا کوششیں کی، کوئی آدمی تیار نہیں ہوا. کیا میں تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا تو بزرگوں نے کہا، مشورے والوں نے کہا کہ جو آدمی تیار ہو جائے اس کو تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. کہتے میں نے بستر اٹھایا، میں اکیلا نکل پڑا، اور نکل کر میں آیا سنجاوی کی مسجد میں، جہاں اس وقت مسجد میں ہم بھی ٹھہر سکے، سنجاوی مسجد میں آیا اور میں اکیلا ٹھہرا ہوا. کہتے میں رات کو سایہ سے کڑک دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ اٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات کو آ گئے. کا تھا مجھے بڑی حیرت. سبحان اللہ. تو یہ یعنی آپ نیت کریں ہمارا دل میں, ہاں جی, اور اس کے لیے اللہ کے رستے میں نکلیں اور اس کو مقصد بنائیں, اور انشاءاللہ جہاں پر بھی جا کر کام کریں گے آپ اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. جس جگہ آپ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک سے دین کو پھیلائے گا. وہ روز قیامت جب آپ اپنا علامہ کو دیکھیں گے تو اس میں اتنے حاج اتنی زکات روز وہ قسم قسم کے حالات اور اللہ تعالیٰ تو وہ سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ. روزے کی جماعت ہم نے تیار کی ہوئی تھی, اصل نمبر 3 کا میں وارڈن تھا, تو اس میں ایسے میں فیس پکڑی ہوئی ہے فلانا فلانا فلانا فلانا فلانا موجود ہیں موجود ہیں. سلیم کہ وہ نہیں ہے. کون ہے جی؟ اس کو تم نہیں پہچانتے. ایک سے پوچھا, دوسرے پوچھا کہ بیان میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے علاوہ. انہوں نے کہا ہاں وہ اصل نمبر 5 کا ایک لڑکا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے. تو میں نے کہا اس سے مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے نام لکھایا ہوا ہے, ہماری وصولی کی کوشش نہ کرنے سے رہ جائے تو ہم مجرم ہوئے, تو اس کو وصول کرنا چاہیے. اس سارے ساتھی تیار نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا میں کم از کم اس کمرے تک جاتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور جواب دے سکوں. تو میں اٹھا اس اشر کے پیچھے, نیچے دیوار ہوتی تھی اس سے میں نے چھلانگ لگائی. چھلانگ لگائی تو آگے آگے ایک لڑکا جا رہا ہے. وہ مجھے کسی نے کہا یہ سلیم. میں نے کہا تو وہ دیکھا سلیمہ تا سے روزہ لکھ لے باقی نہیں رہا, تو میں سوزہ لکھایا تھا. اس نے کہا جی لکھ لیں جی, اس طرح کر رہا ہے زیادہ کچھ کرا نہیں ہے, لکھ لیں جی. میں کہا لاڑ بچے کہنا اس طرح سے کر رہا ہے. خیر اس کو میں باتیں کی گئی, اس نے کہا لاڑ بچے مجھے لگا آیا جی سروزے میں کھلے گئے. سروزے میں لے گئے اس کے بعد جو ہے تو اس نے بڑا اس سے کہا کہ ہمارے گھر جائیں, گھر اس کے خیر گئے کہ وہاں پر بیان کیا اللہ کی شان, اس کی والدہ صاحب والد صاحب حج کیے, زندگی بدلی, لگے کام میں, سارا خاندان کام میں لگا. اور پھر جو ہے تو ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا, سب سے زیادہ صحت مند, سب سے زیادہ خوبصورت, اس کو انہیں دارالعلوم میں داخل کیا. اور دارالعلوم میں داخل ہونے کے بعد فارغ و تحصیل عالم ہوا. اس نے اگر مردان ہے مدرسہ مدرسہ قائم کیا ہے, کبھی بھی ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں, جمعہ میں آتے ہیں ملاقات. اس برخوردار کے مدرسے میں 2000 طلباء ہیں. وہ جو میں نے ایک چھلانگ لگائی ہے دیوار سے 2000 کا مدرسہ چل رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین کی دعوت دینے ایسی برکت رکھی ہوئی, ہاں جی سبحان اللہ جی. اور دنیا کی برکتوں کا آپ میں انگلینڈ گیا تو اس کا بڑا بھائی وہاں اس کا بارگین سینٹر ہے گاڑیوں. تو اسے میں نے کہا ایک آدمی یہاں سے گاڑی کہتے ہیں انگلینڈ سے لے جا سکتا ہے, تو یہ گاڑی مجھے پسند آئی ہے. اور اس سے کہا یہ گاڑی اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو ہدیہ ہے. حیث کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. سبحان اللہ. پھر میں نے کہا اتنا بڑا جیت پہ لے سر لاکھ روپئے, تو اس کے میں پیسے ادا کروں گا پھر اس کو لے جاؤں گا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قدموں میں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے نیت کریں. ہر جگہ دعوت میں فضل تعالیٰ اس وقت اللہ نے ایسے محفوظ کر دیا اس کام کو کہ جس وقت اسلام آباد کا اجتماع کر رہے تھے تو وزیر داخلہ اور سارے لوگ بڑے پریشان تھے کہ اس اجتماع سے اس بہت خطرناک ہو, بہت خطرناک ہے جی, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہمارے علاقے کا کوئی خطرناک نہیں ہے. خیر خیریت ہو ان دھماکوں کے ماحول میں, خودکش حملوں کے ماحول میں 200,000 کا اجتماع امن و امان کے ساتھ ہو, تو اس بات کی علامت ہے. جب بھی دین کی بات کو اگر صحیح رخ پر کیا جائے تو اللہ پاک اسے امن و امان پھیلائے گا اور امن و امان قائم فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ برکات ہیں. تو اللہ تبارک الحمد کی توفیق تھا الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین یا ولی الاولین یا آخر الاخرین یا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم من اعتزلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من بطل الهنا سهلا راشد يا الله مالك كل عمر کے صدر کو گناہ کو معاف فرما يا الله مجھ حال پر رحم فرما مجھ پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما يا نعمت کے خاص سیدوں کے گریوں میں نرگے میں يا الله ان کی مانو کی فاض پر من کو عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی فاض فرما يا الله کے مالوں کی فاض فرما دامس بندر میں کچھ تو خون ہے بے دفاع کے دفاع کو تھا نمان قرار تعالی فرما یہ اعلیٰ عالم اسلام ہدایت کو عام فرما، اور ان شاء اللہ کو عام فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما. یہ اعلیٰ جو لوگ دین کے نمایاں کوشش کر رہے ہیں، تصنیف و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں، درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، کام بیعت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قانون آئین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ سب کو قرب و قبول نصیب فرما، یا اللہ سب کے وسائل غیر سے بندوبست فرما، یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ ہمارے مجالس میں آنے والے اعتقاد میں والے ساتھی اور سلسلے والے ساتھی احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال، یا اللہ کوئی تنگ دست تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہو اخلاق فرما دے، یا اللہ سب کے دل میں نیک مرادوں کو تجھ بہتر طور جاننے والے سب کے دل میں مرادوں کو پورا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.